તમેવ વ્યાકરોતિ, સચ્ચલ છે ને, ચારસી માં આયા હતા. કુતસ્ય સપિતિ ત્યતઃ, સપિતિ ત્યતઃ ઉસકો કહેતે હૈ, શ્રુતિ આયા, શ્રુતિ વાક્ય. તસ્મિન શેતે સપિતિ નામ તદગૃહિત એવ પ્રાણ ભવતી ઇત્યાદિ, એ સપિતિ ઇત્યાદિ તમેવ ઇસકા વ્યાખ્યાન. ઇતશ્ચેતિ, ઇતશ્ચ પ્રત્યયાત્મસ્થો નાન્યત્રાગાદયં પુમાન સુષુપ્તે સપિતિ ઇત્યુક્તે તદેતદભિધીયતે. ઇતશ્ચ પ્રત્યગ આત્મસ્થ પુમાન સુષુપ્તે અન્યત્ર ન અગાત, સપિતિ ઇત્યુક્તે તદેતદ અભિધીયતે, એતદ અભિધીયતે હિ સપિતિ શબ્દ સે ઇત્યુક્તે હે ઉક્તિ સે પંચમતે ઇત્યુક્તે સે એતદ અભિધીયતે, અન્યત્ર નહીં ગયા આત્મસ્થ આત્મનેતિત પ્રત્યગ સપ્ત ચાલીસ. ચકાર સતા સમ્ય ઇત્યાદિ વાક્ય સમુચ્યાર્થ, ઇતશ્ચ ઇસ કારણ સે ભી સપિતિ તે શ્રુતિ વાક્ય, સતા સમ્ય તદા સંપન્ન હોતી એવી શ્રુતિ. ઇત શબ્દ સપિતિ યુક્તે રીત્યાને સંબંધ, ઇતશ્ચ ઇસ કારણ સે ભી ક્યા કારણ, સપિતિ યુક્તે સપિતિ યુક્તિ સે હી કહા જાતા હૈ શબ્દ સે, સપિતિ યુક્તે શ્રુત્યંતર સિદ્ધિ અર્થે તાન ઇત્યાદિ અવતારેતી, શ્રુત્યંતર છે તાન ઇત્યાદિ. તાન ઇત્યાદિ તાન યદા ગૃહ્ણાતિ યસ અંતર્દે આકાશ તસ્મિન શેતે, તાન યદા ગૃહ્ણાતિ અથ એતત્ પુરુષ સપિતિ ઇત્યાદિ આયા. તાન ઇત્યાદિ અર્થ કહેતે હૈ, તાન ઇત્યાદિ અવતારિત તદેતત, તદેતત અભિધ્યતે તાન ઇત્યાદિ કરી કહેતે. તદેશામ ઇત્યાદે સ્વાભિષ્ટમ અર્થમ ઉક્ત્વા તદનુરોધેન તાન ઇત્યાદિ ચ અવતાર્ય ભર્તૃપમ ચ મતમ આહ. તદેશામ પ્રાણાનામ, પહેલું વાક્ય આવ્યું હતા વિજ્ઞાનના, હા ઉસી ઉસી ના ઇસ્કી મેં હા એસામ પ્રાણાનામ વિજ્ઞાનન વિજ્ઞાન વાદ આયા ઉસી શ્રુતિમાં આયા, બાદમાં આયા સપિતિ ઇત્યાદિ. તો યહાં જો શ્રુતિ હે વે પ્રાણાનામ વિજ્ઞાનન, એ જો શ્રુતિ કા અર્થ સ્વાભિષ્ટ અર્થ કા, તન અધુને તાન ઇત્યાદિ ચવતાર્ય, તાની યદા ગૃહ્ણાતિ અથ હૈતત પુરુષ સપિતિ ઇત્યાદિ આયા, એ અવતરણ ક્યા. હવે હર્તૃપમચ મત કહેતે અન્ય, અન્ય વ્યાચક્ષતે બુદ્ધિ વિજ્ઞાને નેતિ વિસ્મિતા, વાગાદિ જ્ઞાનમાદાય હૃત્ખે શેતય ઉત્થિતઃ. બુદ્ધિ વિજ્ઞાને નૈતિ વિસ્મિતા, અન્ય વાગાદિ જ્ઞાનમાદાય હૃદય હૃત્કે શેતે ઇતિ વ્યાચક્ષતે, ય ઉત્થિત હૃદય શેતે ઇતિ વ્યાચક્ષતે, અન્ય વ્યાચક્ષતે. ક્યા વ્યાખ્યાન કરતે, વાગાદિ જ્ઞાનમાદાય, વાગાદિ જ્ઞાન કો લેકર હૃદય આકાશમાં રહેતા હૈ જો જગા. બુદ્ધિ વિજ્ઞાને નૈતિ વિસ્મિતા, બુદ્ધિ વિજ્ઞાન ચડ કરે બાગાદિ ઇન્દ્રિય કે લેકર કે. અડતાલીસ અસ્મદ વ્યાખ્યાનમ દુષ્ટમ स्व्याख्यान चौदोषम पश्यंत, जो लोग देखते हैं अपने व्याख्यान दोष विस्मयाविष्ट धीय विस्मिता आश्चर्य बुद्धि वाले होकर के अभर्त वंश। यह संप्रति उत्थित जो जगा स समुत्थानात् पूर्वम बुद्ध्याख्य विज्ञानेन करणेन बागादि रूपम विज्ञानम आदाय हृदयावच्छिन्न भूताकाशे तिष्ठति। विज्ञानेन कहते हृदयाख्य विज्ञानेन बुद्ध्याख्य बुद्धि बुद्ध्याख्य विज्ञानेन करणेन बुद्धि रूप विज्ञान हो गया करण, उसे विज्ञानेन विज्ञानम आदाय विज्ञान सत्य बागादि इंद्रिय को विज्ञान सत्य से कहते विज्ञान आदाय। बुद्धि रूप विज्ञान से बागादि रूप विज्ञान को लेकर के हृदयावच्छिन्न भूताकाश में रहता है, भूताकाश है इसको वाक्य कहते पर व्याकुरबंधी आदाय इति बागादि उपसंहार उत सकेन क्रमेण इति अपेक्षा महा विज्ञान आदाय बागादि का उपसंहार, क्योंकि आदाय का कर्म हो गया बागादि, बागादि को लेकर के रहता है तो बागादि का उपसंहार बुद्धि में बुद्धि के द्वारा केन क्रमित है सुसुप्ति रीति सुसुप्सु रीति सुसुप्त सुसुस्वर मन से आत्मा मन से समूहति प्राणान सशक्ति साकं मनोप्यात्मनि लीयते। सुसुसुर आत्मा मनसेव मनसी सशक्ति साकम प्राणान समूहति मनोप्यात्मनि लियते। सुसुसुर आत्मा मनसेव मनसे प्राणान सशक्ति साकम मनसेव समूहति, बागादि इंद्रिय को अपने शक्ति सामर्थ्य के साथ मन में सब इकट्ठी कर लेगा, सब समी और वो अंत में मनो पर आत्मा नहीं लेते, मन में आत्मा भी लीन हो जाएगा ये कहते हैं। दस मनसी सत्य यावत मनसी समूहति मन रहते सबके इकट्ठी कर लिया तो सबके साथ मन का मन भी लीन हो जाएगा। समूहति उपसंहरति मनसा मनसा उपसहति तो मनसा जो उपसति मन रूपेण, तो क्योंकि बुद्धि के द्वारा बुद्धि कर्ण कह दिया इसे मन से आत्मा समूहति कण से इत्थम होता मन रूप से उपसार एक मनुष्य होता मनुष्य विद्यमान मन रहते हुए मनसा मन रूप से तो मन में ही लय अर्थ मनसिका तो मन में लय उपसार है, किंतु मन में लय होगा तो फिर मनसा विद्या है तो मनसा ध्यान से मनसा का इतमभूत लक्षण करेंगे मन रूपेण लय और मन सिका तो सब नहीं कहा तो मनुष्य विद्यमान है सती मनसी सती मन रहते हुए प्राणान और समूहति प्राण का लय मन रूप से प्राण हो गया शक्ति के साथ अंत में मन भी लीन हो जाएगा। अस्मद बुद्धियादि आख्य विज्ञान है ना नहीं अति इसमें मनुष्य मनसा तद्रूपेण करणार्थे वा तृतीया मनसा का अर्थ पहले इत्थम होते नहीं तो करणार्थे मन के द्वारा तदा आत्मनेव तेषाम उपसंहार तो आत्मा मन में ही उपसंहार मन के द्वारा आत्मा नहीं आत्मनेव आत्मा का अर्थ मन नहीं मन के द्वारा आत्मा में ही बाघ आदि का उपसंहार पहले मन रूप से मन में संहार उसके बाद मन का भी लय किंतु अथवा मन को करणार्थ करेंगे मनसा तो आत्मा में सिद्धा लय बागादि का सिद्धा लय आत्मा में हो जाए उपसंहार हो जाएगा। प्राणमात्र बाह्य करणानी सशक्त है विषय ग्रहण सामर्थ्यम प्राणों का लय इंद्रियों का लय आत्मा में विषय ग्रहण सामर्थ्य के साथ प्राण बागादियों का लय आत्मा में से कहते हैं मन के द्वारा पहले मन रूप से लय होकर के मन का लय अथवा मन के द्वारा बागादियों का उपसंहार आत्मा में, आत्मा प्रत्येगात्मा प्रत्येगर्थ। यदा मनसा मनसी बागादि लयस तदा तद अवस्थिति संकेत उत्तम। मन के द्वारा मन में लेने कारण था वहाँ मन विद्वान है तो इनका व्यापार समाप्त होगा, फिर आगे बुद्धि का व्यापार रहेगा, मन व्यापार समाप्त होगा, ये लय का अर्थ है। क्योंकि वो कार्य का अनुभव नहीं है तो होने से इंद्रियों का स्वरूप तो लय मन में नहीं होगा। हाँ, वृत्ति का, वृत्ति के साथ इंद्रिय का लय व्यापार समाप्त हो जाना, बुद्धि व्यापार मन का व्यापार होते हुए इंद्रिय व्यापार नहीं होना, ये लय नहीं कि इंद्रिय और मन में लय तो कारण रूप कारण है, ये कारण कार्य अनुभव नहीं आया लय का अर्थ। इंद्रिय का व्यापार समाप्त हो जाएगा, मन व्यापार रहेगा, फिर मन व्यापार समाप्त हो जाए बुद्धि व्यापार, ऐसे करके कर्म से है। हाँ, वो इंद्रियों का भी मन के द्वारा मन के करेंगे तो कार्य का अनुभव नहीं होने से ऐसा अर्थ करना ही पड़ेगा, ये तो भर्तृ प्रपंच व्याख्यान है। तो भी लय कहेंगे तो लय का अर्थ विचार करेंगे, कार्य का कारण उससे अवस्थान लय होगा, किंतु उसमें कार्य का अनुभव नहीं है। यदि मन से इंद्रिय बनता तो इंद्रिय का मन से लय होता है, ऐसा नहीं उनसे इंद्रियों का मन से जो लय करेंगे वह अर्थ करना पड़ेगा, इंद्रिय व्यापार समाप्त हो जाए मन रहेगा, अंत फिर मन का भी लय हो जाएगा, आत्मा में लय कहते। हाँ, प्राण का था प्राण का ही शक्ति में सामर्थ्य, इंद्रियों में विषय ग्रहण सामर्थ्य के साथ इंद्रियों का लय, लय कहेंगे तो लय शब्द का था तो कारण रूपेण अवस्थान। तो वहाँ ब्रह्मसूत्र में जो आया वास्तव लय शब्द का अर्थ ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कार्य का अनुभव नहीं है, तो उस अर्थ करेंगे तो होगा, उनका अभिप्राय जैसे भी हो लय शब्द का अर्थ तो ही करना ही पड़ेगा। तो उसका विचार यहाँ नहीं है, वो लय जो है सर्वपत लय होता है या व्यापार समाप्त हो जाता है, इसका तो विचार नहीं है। आत्मनेव तेषा उपसंहार प्राणवाहिकरण हुआ, आत्म प्रत्यय तो यदा मनसा मनस्य बागादि लय तदा तद अवस्थिति, फिर मन रह जाएगा, मन रहते बागादि का लय, मन में बागादि का लय यदि हुआ तो मन रह जाएगा, अंत के तो मनोपि आत्मनिलीयते, मन भी लीन हो जाएगा। उपसंहृत करणश्चेद आत्मा उपसंहृता नहीं करणानि यस्मिन्, आत्मा में सब उपसंहृत करण समाप्त हो गए तरी हेतु अभाव न स्वप्न पश्यत, फिर स्वप्न कैसे देखेगा, ये आशंका है विशीर्ण इति। विशीर्ण करण ग्रामो बुद्धि भावनया युतः हृदयाकाशात् प्रसृत्यात्मा नाड़ी भी स्वप्नमश्नुते। विशिन्न कर्णग्राम इधर उधर फैला हुआ बुद्धि भावना से युद्ध करके हृदय आकाशात प्रसृत्य आत्मा नाड़ी भी स्वप्नमश्नुते, नाड़ियों के द्वारा स्वप्न देखता है, नाड़ी में फैल करके हृदय कैसे बाहर करके करुण ग्राम में फैल बुद्धि मनुष्य स्वप्न समय में 50 बुद्धि भावना या जागृत वासना से वासना बुद्धि भावना का तो हृदय आकाश है तदवचन भूताकाश ये भूताकाश लेते हैं, नाड़ी भी प्रसृत फैल करके मनोबागादीन बागादीनी द्वितीय बहुचन बागादीनी नपुंसक में अंतर्बहिरिंद्रियाणि विज्ञानानि मन बागादि अंतर्बहिरिंद्रिय सो अंतरिंद्रिय मन बागादि हो क्या बाहर साथ है। अच्छा अच्छा मनोबागादि विज्ञान विग्रह करणाख्यया विजानातीति कर्तृस्थे परस्मिन् भाव साधनः मनोभागादि विज्ञान विग्रह। मनोभागादि विज्ञान विग्रह जिसका ऐसे स्वरूप होकर के करुणाख्यया विज्ञान आदि, करुणाख्यया करुणा से विज्ञान आदि इति करते। अच्छा, इसमें अभी जो विज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं, मनोभागादि विज्ञान विग्रह ज्ञान विग्रह, करुणाख्यया करुण करेंगे तो ज्ञाय तननीति, विज्ञान करें तो मनोभागादि हो जाएगा, और विज्ञानातीत कर्तृत्व करें तो जीव हो जाएगा। विज्ञानाति विज्ञानम, विज्ञानाति कर्तृत्व से जीव। और परस्मिन् भाव साधन, परमात्मा में विज्ञप्तिर विज्ञान के तो ज्ञान घन परब्रह्म, ऐसे अलग अलग व्याख्यान अभी बताते हैं। बुद्धि भावना जागृत हो गया, नाड़ी भी पद हो गया, मनोभागादीनि अंतर्वैरिंद्रियाणि विज्ञानानि तदुपाधिक स्वप्नात् पूर्वम्। सपने के पहले तदुपाधिक होकर के वहाँ विज्ञान ने जो दिया है, करुणाख्याया विज्ञान नहीं उक्त कर्ण संगीत बुद्धिया अर्थ, कर्ण विज्ञात विज्ञान तो अन्य नहीं विज्ञान करेंगे तो कर्ण बुद्धि संग बुद्धिया बुद्धि से विज्ञान न विज्ञान माध्यम विज्ञान नाथ कर्ण करके बुद्धिया विज्ञान नित्य कर्तादि विषय तो आशंका है। विज्ञान यदि कर्ता लेंगे तो विज्ञानाति विज्ञान होगा, विज्ञानाति विज्ञान होगा तो जीव होगा। कर्तृ विषय विज्ञान शब्द विज्ञानाति व्युत्पत्तिया विज्ञान अर्थ हो जाएगा कर्ता जीव, जीव गृहते। और विज्ञान में परब्रह्म के लिए विज्ञान कहेंगे तो पर विषय ज्ञप्तिरिति व्युत्पत्ति सन विज्ञान शब्द ब्रह्मवृत्ति। अब यहाँ ब्रह्म बुद्धि कर्ण हो गया, कर्ता करेंगे तो जीव हुआ और भाव करेंगे तो ब्रह्म होगा। न च यह उभय युक्तम आधा युक्तम युक्तम उभय, यहाँ ब्रह्म जीव नहीं होगा। आदय इति पृथक कर्तृ निर्देशात, क्योंकि आदाय लेने वाला अलग करता है, विज्ञान शब्द कर्ता नहीं होगा। विज्ञानम आदाय, जो विज्ञानम आदाय विज्ञान है वहाँ कर्ता नहीं होगा, ब्रह्म नहीं होगा। और बुद्धिया तो हो गया पहले विज्ञान है ना, विज्ञान माध्यम जो विज्ञान है कर्ता और ब्रह्म दोनों नहीं होगा, उभय न युतम। आदय कर पृथक कर्ता निर्देश किया इसलिए जीव का ग्रहण नहीं होगा। अब ब्रह्मण से अनाकांक्षित तत्वाद ब्रह्म को लेकर के जाएगा अभी नहीं है, अतः तेना कर्णम उचित, इसलिए विज्ञान माध्याय विज्ञान सदा क्या अर्थ करेंगे, कर्ण लेना बागाद इंद्रिय को, विज्ञान है ना कर्ण में हो गया बुद्धिया। अब विज्ञान माध्यम विज्ञान शब्द किसको लेना, जीव नहीं ले सकते ब्रह्म नहीं ले सकते, तो फिर कर्ण लेना पड़े बागादि को लेकर के। ये भर्तृपद व्याख्यान यथा उभयत्रापि कर्ण साधन एवं विज्ञान शब्द ही थी। उभयत्र मतलब विज्ञान है ना और विज्ञान माध्यम दोनों कर्ण साधन, बुद्धि भी विज्ञान हो गया बागादि इंद्रिय भी विज्ञान है कर्ण से। यश इत्यादि तात्पर्य माह, यश अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् चेति, इसका तात्पर्य कहते। प्रकाश प्रकाश प्रवृत्तिर्या ज्ञस्य प्रकाश वृत्तिर्या ज्ञस्य सा हृद्धर्मानुगता सती उद्गच्छति यतस्तस्माद् हृद्विशेषे लयं विदुः। या ज्ञस्य प्रकाश प्रवृत्ति प्रकाशवृत्ति सा हृद्धर्म अनुगता सती यत उद्गच्छति तस्माद् हृद विशेषे लयम विदु, बुद्धि विशेष में लय। या ज्ञस्य प्रकाशवृत्ति, प्रकाशवृत्ति है वृत्ति, हृदय धर्म अनुगत होकर के बुद्धि धर्म अनुगत होकर के उद्गत है जो वृत्ति ज्ञान बुद्धि धर्म उद्गत होकर के यत तस्मात् हृदय विशेष लय बुद्धि विशेष में इंद्रियों का प्रकाश वृत्ति का लय भावन ज्ञस्य इति छेद या ज्ञस्य तद्रूपा वृत्ति चैतन्य लक्षण प्रकाश वृत्ति प्रकाश वृत्ति कौन से तब प्रकाश रूप वृत्ति चैतन्य स्वरूप है ज्ञस्य हृदय धर्म कामादे हृदय धर्म से अनुगत होकर के उद्गत होने से हृदय विशेष लय कहा हृदय विशेष तदवचन आकाश में क्योंकि अब हृदय अवचन आकाश में लय लय का तो शयन यथोत तस्य ज्ञानात्मनो याच स्वप्रकाश वृत्ति सा हृदय द्वारे न विचरती हृदय विशेष आयतनमिति ज्ञानात्मन या स्वप्रकाश वृत्ति ज्ञानात्म चैतन्य स्वप्रकाश वृत्ति है सा हृदय द्वारे न विचरती हृदय के द्वारा ही विभिन्न को विषय को प्राप्त करने से हृदय विशेष आयतन हो गया प्रकाश वृत्ति का तब चैतन्य प्रकाश हृदय में रहेगा हृदय के द्वारा विषय को भी जाएगा बुद्धि के द्वारा विज्ञान पद और अर्थांतर वदन वाक्यार्थ निगमेति विज्ञान पद अन्य अर्थ कहकर वाक्य तो अन्य लो सिद्धांत के विषय दो अर्थ अथवा न इसमें दो चलो चलो सगचरोन्मुखं ज्ञानं भागादीनामशेषतः आदाय भावना बुद्ध्या शेतेज्ञो हृदयांबरे अर्थांतर का तो भर्तृप्रपंच का दो विकल्प अर्थ नहीं सिद्धांत के अपेक्षा अन्य अर्थ लिया विज्ञान पद दो विज्ञान पद आया एक विज्ञान पद का अर्थ बुद्धि दूसरे विज्ञान पद अर्थ क्या भाग अधिकरण स्वगोचर उन्मुख ज्ञानम स्वविषयान्मुख ज्ञानम भागादिनाम स्वगोचर उन्मुख ज्ञानम पहला आया है कारिका में बागी गिये इसमें तो गा है अच्छा भागादिनाम सादा बना लिया होगा बाघादीना बाघादीना स्वगोचर उन्मुख ज्ञानम आदाय इंद्रिय अपने शक्ति विषयान्मुख स्विषय ज्ञान को लेकर के बुद्धिया भावना भावना बुद्धिया विज्ञान है ना हृदय आंबर हृदय आकाश समेत रहता है ज्ञ का था जीव आदाय का करता जीव है तेपन सापे हृदयाकाश जीव से शयन इत्यादि हृदयाकाश में जीव का शयन युक्तिमा भावना भावना रूप विज्ञान अभिव्यक्त यदा हृदि क्षेत्रज्ञस्यार्थवद् भाति क्षेते हृदि इत्यतो वचः भावना रूप विज्ञानम यदा हृदय अभिव्यक्तम क्षेत्र के अभिव्यक्त होती तदा हृदय शेते इति वचः अर्थवत भाति सार्थक होता है हृदय शेते हृदय में ही भावना रूप विज्ञान अभिव्यक्त होता है जीव का तब वो हृदय में रहता है स्वतः कहेंगे यदा जीव से जागृत वासना हृदय स्वप्न भोगद कर्म वसात व्यक्ता जागृत कारण वासना हृदय में भोग के कारण व्यक्त होती वासना तथा शब्दादीनाम तन्मयत्वाद वासना में यह हो जाती है वस्तु तसत्व भी शब्द स्वरूप स्पर्श सपने में नहीं होने पर भी भावना तन्मय हो गई वासना में होकर के तदाकार सा भाति सा भावना तत्त विषयाकार भाति स्वापे तो ज्ञान ज्ञेय दोनों नहीं तुलय हो सूक्ष्म सत्ता स्थूल सूक्ष्म दोनों नहीं, इसे हृदय आकाशे शयन वच अर्थवत, तो हृदय आकाशे शयन हो जाता है। यथा यत्र ही भावना विज्ञानम विशेषण अभिव्यक्तम आस्ते यत एवं कृता तस्मिन् सेति उच्यते। यत्र ही भावना विज्ञानम विशेषण अभिव्यक्त आते स्वप्न अवस्था में हृदय में, यत्र मता हृदय में भावना विज्ञान विशेषण अभिव्यक्त होकर वासना में होकर के रहता है स्वप्न में। यत्र यत एवं कृत्वा एत एवं एवं कृत्वा तस्मिन् सेते, इसलिए वहाँ सुषुप्ति अवस्था में वो सोता है। पहले सब अभिव्यक्त विज्ञान हुआ स्वप्न अवस्था में, आगे तस्मिन् हृदय आकाश में सोता है रहता है। पर पक्षों की उपसंति भर्तृपमच मत एवं श्रुतिरियंकैश्चेद् व्याख्याताति प्रयत्नतः परिच्छेतद्वयं ग्राह्यं स्वयमेव परिच्छकैः। एवं इयं श्रुति कैश्चिद् अतिप्रयत्नतः व्याख्याता, एतद्वयं परिच्छ ग्राह्यं स्वयमेव परिच्छकैः ग्राह्यं। अति प्रयत्न व्याख्यान किया एवं श्रुति तात्पर्य अतिक्रम्य स्वकीय उत्प्रेक्षया व्याख्यान से प्रवृत्ति प्रयत्न प्रकृष्ण यत्न। श्रुति तात्पर्य को अतिक्रम कर अपने कल्पना से व्याख्यान करने से ही बड़ा प्रयत्न है। परोक्ष व्याख्यान से आद्यत्व शंका निर्सति, परोक्ष व्याख्यान विग्राह्य कहते नहीं परीक्षे तद ग्राह्य। द्वयमिति व्याख्यान रुक्ति, दोनों व्याख्यान का परीक्षण करके विचार करके ग्राह्य ग्राह्यम, दोनों का ग्रहण तो नहीं था। द्वयम परिचय था द्वयम ग्राह्यम, द्वयम परिचय ग्राह्यम, द्वयम ग्राह्य नहीं, द्वयम परिचय ग्राह्यम किम तो निर्दोषम ग्राह्यम इतर त्याज्यम, ये इसे से करना पड़ेगा। इतना द्वयम परिचय ग्राह्यम, ग्राह्य मतलब इतने जोड़ा निर्दोष है तो ग्राह्य साधु से तो त्याज्य, निर्दोष हो जाते ग्राह्य, द्वयम ग्राह्य नहीं निर्दोषम ग्राह्यम। परीक्षा करने के ग्रहण करे तो निर्दोष को ग्राह्य करना है अर्थ से। हाँ इसलिए ये इतने शेष दिया, ग्राह्यम तो मूल में है, ग्राह्यम के निर्दोषम निर्दोषम ग्राह्यम, तो नित्य ग्राह्य उतला इतर त्याज्य अर्थ आ जाएगा। तथापि कुतो भर्तृ प्रपंच व्याख्यान से दुष्टत्व ने त्याज्य तो सिद्धांत के भी अर्थांतर न अर्थांतर मतलब भर्तृ प्रपंच का दो मत नहीं, अर्थांतर मतलब सिद्धांत से अन्य अर्थ भर्तृ प्रपंच पहले के अर्थ दूसरे अर्थ ऐसा नहीं। 55 तथापि कुतो भर्तृप्रपंच व्याख्यान दुष्ट सह सहभावनया बुद्धे श्रुतत्वादुपसंहृते नस्यातथोपसंहार तेनेयं कल्पना मुधा। भावनया सह बुद्धे श्रुतत्वाद बुद्धे न तथा उपसंहार स्यात् श्रुतत्वाद बुद्धे उपसंहृते श्रुतत्वाद, भावनया सह बुद्धे उपसंहृते श्रुतत्वाद तथा उपसंहार न स्यात् ते नियम कल्पना मुदा। श्रुति में तो भावना के साथ बुद्धि का भी उपसंहार कहा गया, किंतु यहाँ तथा उपसंहार न चाहते भर्तृपवन जो कहते बुद्धि का उपसंहार नहीं होगा इसलिए कल्पना व्यर्थ है। भावना के साथ बुद्धि का भी उपसंहार कहा गया। 56 गृहीत मन इति सवासनस्य मनस स्वापे संहार श्रुते, वासना के साथ मन का संहार कहा। तेन करणेन वागादि संहार असिधे, करणेन वागादि संहार असिधे, वागादि संहार नहीं आया, वागादि का संहार निषिद्ध नहीं है। तो किसका? सुश्रुत मनसा एव इत्यादि कल्पना, मनसा लय जो कहा कल्पना नहीं है, वहाँ भावनया सह भावनया भावना संस्कार के साथ बुद्धि का लय कहा। इसलिए कर्ण का जो लय कहा ना विज्ञान माध्यम ने बाघादि कर्ण, ये श्रुति में नहीं है। विज्ञान विज्ञानेन विज्ञानम, विज्ञानेन विज्ञान का अर्थ इंद्रिय के ग्रहण सामर्थ्य को लेकर के, और इसमें इंद्रिय का लय जो कहा भावना के साथ बुद्धि का ही उपसार कहा, बुद्धि का तो उपसार न चाहते। टीका में 56 में गृहीत मन इति सवासन से मनस साप संस्मृत, वासना यथा मन का कहा तेन करणेन बागादि सार, तो मन रूप करण से बागादि का सहार ये सिद्ध नहीं है। जो ये भर्तृपद जो व्याख्यान है मन के द्वारा बागादि सहार नहीं, सुसुप्सुर मन से इत्यादि कल्पना, और उनके व्याख्यान सुसुप्सु मन साव बागादि का लय, ये कल्पना व्यर्थ। तस्मात बुद्धियादि संहारे चिदाभास सेव करणत्वात्, बुद्धियादि का संहार के लिए कर्ण बुद्धि मन नहीं है, चिदाभासे कर्ण। आभासिनश्च कर्तृत्वात्, अभी चिदाभास हो गया कर्ण, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि अभिव्यक्त चिदाभास बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वही कर्ण है। जब बुद्धि को कहते हैं कर्ण बुद्धिया, केवल जड़ बुद्धि तो नहीं है, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि चैतन्य आभास प्रधान है ना, चिदाभास कर्ण हुआ। और आभास वाला कौन होगा? जीव, आभास विशिष्ट वो करता है। आभास न से कर्तृत्वाद, आभास वाला आभास ही करता, चिदाभास ही कर्ण। सर्व उपसंहृत अज्ञात अज्ञात ब्रह्मणी जीव स्थिति, सबका उपसंहार पर जीव की स्थिति अज्ञात ब्रह्मणी एतम भूताकाश में नहीं अज्ञात ब्रह्म में सबका उपसंहार। कर्ता हो गया चिदाभास जीव, और कर्ण हो गया चिदाभास, तो लेकर के सबका उपसंहार उसमें। आभासी आभास वाला आभास खाली आभास कहते हैं, किंतु आभा जीव शब्द का वाच्यार्थ में चैतन्य भी रहेगा, आभास विशिष्ट ऐसे आभासी कौन से, आभास वाला कौन से, अधिष्ठान चैतन्य भी लेना बुद्धि यह सब मिला करके। और केवल चिदाभास को कर्ण लिया, आभास नश्य कर्तृत्व आता, तो सबका उपसंहार हो गया। जीव स्वयं ब्रह्म में अज्ञात ब्रह्म में रहता है, अज्ञात ब्रह्म रूप हो जाता है। ते तदेसाम इत्यादि व्याख्यांतर निराशेन स्वव्याख्यम दृढ़ीकृत्य प्राग अवतारित से तान इत्यादि अर्थमः, तान इत्यादि गृह्णाति, तान यदा गृह्णाति गृहीत व्याक इत्यादि उसका ही पहले आरंभ हुआ था। तान यदा गृह्णाति अथ ही तत्पुरुष स्वपिति नाम गृहीत एव प्राण भवति इत्यादि। तानी तानी इत्यादि क्या कहा? हाँ बताए तानी इत्यादि अर्थ में, हाँ इसके पहले हो गया था। हाँ स्वगोचर स्वगोचरेषु सृष्टानि यदा गृह्णात्ययं स्वयं वागादीनि तदैवेनं स्वपिति इति प्रचक्षते। यदायम स्वयं स्वगोचरे उत्सृष्टानि वागादीनि गृह्णाति तदा एव एनम सपिति च प्रत्यक्षते। स्वयं अपने विषय में उत्सृष्ट इंद्रियों को उत्सृष्टानि वागादीनि यदा गृह्णाति तदा एव एनम सपिति कहते। विषय में व्याप्त इंद्रिय उनको ग्रहण करता है तो लेकर के सपिति कहेंगे। सप्तावन गृह्णाति सात्मन उपसंहरति जीव अयम स्वयं स्वगोचरेषु उत्सृष्टानि वागादीनि यदा गृह्णाति गृहीतमे वाक का है तदा एव एनम सपिति इति कहते। सात्मनि उपसंहरति जीव ले करके ब्रह्म के साथ एक होता है तो सात्मनि उपसार करता है मतलब जीव पर उपसार जीव लेना क्यों स्वयं भी ब्रह्म में लेना रहेगा। सपिति नाम निर्देश से फलमा समाख्येति समाख्या संश्रया तस्मा दभूत प्राक प्रत्यगात्मनि व्यभिचारोपि चे नास्ति व्यभिचारोपि चे नाम्नि ततो युक्तिरपीर्यते। तस्मा समाख्या संशयात प्राक अभूत प्रत्येगात्मने व्यभिचारोपी चेत नामनी ततो युक्तिर तत्तो नामनी प्रत्यात् व्यभिचारोपी चेत न ततो युक्तिर अपी रहते। नाम में व्यभिचार हो सकता है तब युक्ति कहते। सपिते नाम जो दिया है नाम में व्यभिचार हो सकता है। पहले का समाख्या संशयात प्रत्येक तस्मात प्रत्येक तस्मात समाख्या संशयात प्रत्येक प्राग अभूत पहले था प्रत्येगात्मनि था। अब व्यभिचारोपि चेत नामनी नामनी यदि व्यभिचार हो सकता है नाम में कहीं कहीं नामत है किंतु अर्थ नहीं होता है तत् तो युक्तिरपि रहते तो युक्ति भी कहते हैं। सपिते नाम निर्वचन से पहले था प्रत्येगात्मा पहले था आगे स्वयं अपने को बुझाता है स्वरूप बुझाता है। जो सपिति नाम निर्वचन करे तो पहले था प्रत्येक आगे स्वरूप में स्थित हुआ। और सपिति नाम से ही जो अर्थ करते समाख्या व्यभिचारों पर नाम नीचे थे नाम में व्यभिचार होता है कभी कभी नाम है किंतु अर्थ नहीं होता है तत् युक्ति भी देते हैं। स्वम अपित भवती श्रुत्यंतरम वसा तद्वसात न सापे स्वरूप अवस्थानम स्वम अपित भवती श्रुत्यंतरम स्वरूप में लीन होता है स्वम अपित होते श्रुत्यंतरम तद्वसात इससे इसे नाम से सपित नाम के कारण अपने पहले था प्रत्येगात्मा अपने स्वरूप में लीन होगा तो पहले प्रत्येगात्मा था। अब क्या न स्वापे स्वरूप अवस्थानम स्वाप अवस्था में सृष्टि तपिता में स्वरूप अवस्थान करेगा वो ठीक नहीं पूर्व पक्षी की शंका है। अशकनादि नामनी स्वार्थ व्यभिचार अशकनादि नाम है पौधा का नाम है स्वार्थ का व्यभिचार अशोक कान है नहीं ये साल आदि वृक्ष कहते तो स्वार्थ का व्यभिचार ये शंका व्यभिचारोपी नामनी चेत नाम में व्यभिचार कहेंगे थी चेत पर युक्ति देते हैं तरी नाम सहायत्व न युक्तिरपि स्वरूपावस्थाने कथ्यते आगे वाक्य अनंतर वाक्य न पहले नाम से स्वपिति नाम से स्वयं अपरण स्वरूप में रहता है स्वयं पहले प्रत्येगात्मा स्वरूप था अपने स्वरूप आत्मनि प्रत्येक आत्मनि वह सुश्रुति अवस्था में किंतु स्वपिति शब्द से स्वम अपित भवति श्रुति के अनुसार कहते स्वपिति शब्द का नाम समाख्या से जो अर्थ कहते समाख्या तो व्यभिचार होता है इसलिए युक्ति भी देते हैं। तद्गृहित एव प्राण भवति इत्यत्र प्राण शब्द व्याकृवन युक्तिम एव व्यनति गृहित एव प्राण प्राण शब्द व्याख्यान करते युक्ति देते हैं। वागादि वागादि प्रकृतो प्राण शब्दो घ्राण्यवत गम्यते मुख्यस्यानुपसंहारान् न तद्वाचक इष्यते। वागादीनाम प्रकृत सत्याम, उनके प्रकरण होने से प्राण शब्द घ्राण अवगम्यते। यहाँ प्राण शब्द का था घ्राण लेना, मुख्य प्राण क्यों नहीं लेंगे, मुख्य से अनुपसार तो मुख्य प्राण का उपसार नहीं होता है। न तदवाचक, मुख्य प्राण का वाचक नहीं, गिरते प्राण दिया, प्राण शब्द से घ्राण लेना, क्योंकि वागादी इंद्र का प्रकरण है, प्रकृति प्रकृति प्रकरण प्रकरणात बोलियसी श्रुति, वागादि का प्रकरण है, प्रकृति का तो प्रकरण, किंतु गृहित प्राण प्राण श्रुति स्पष्ट है, प्रकरण से श्रुति तो बलवती, मुख्यार्थ लेना चाहिए। इसे कहते मुख्य से अनुपसार, तो मुख्य प्राण का सुश्रुति में उपसार नहीं होता है। पार्श्वस्थ दृष्टिया अनुपसार दृश्य, प्राण का अनुपसार पार्श्वस्थ पुरुष से दृष्टिया। स्वापे सर्वकर्ण संहाराद भेद उपाधि अभावाद असंसारी ब्रह्मात्मा जीव स्थिति इति भाव। सर्वकर्ण संहाराद भेद को कोई उपाधि नहीं होने से असंसारी ब्रह्मात्मना जीव स्थिति, असंसारी ब्रह्म रूप से जीव की स्थिति है। कर्ण संहारोपी स्वापे न असंसारी आत्मना स्थिति, स्वप्ने व्यभिचारा द्वितीय आशंका। कर्ण का संहार होने पर स्वापे में जीव असंसारी आत्मना स्थिति न, स्वप्ने व्यभिचार है, कर्ण संहार होने पर भी स्वप्न में असंसारी रूप से स्थिति नहीं, इति आशंका है। वासने इति वासना न वासना मात्र हेतुश्च स्वप्ने कर्मेन्द्रियाश्रय सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वाद् व्यापारो न प्रबोधवत्। सपने कर्मेन्द्रियाश्रय वासना मात्र हेतु, वासना मात्र हेतुश्च कर्मेन्द्रियाश्रय कर्मेन्द्रियाश्रय वासना मात्र हेतुश्च सपने सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वात् व्यापार कर्मेन्द्रियाश्रय व्यापार वासना मात्र हेतुश्च सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वात् न इंद्रिय व्यापार प्रबोधवत्। प्रबोध में जैसे इंद्रिय का व्यापार है, ईश्वर स्वप्न काल में इंद्रिय का व्यापार नहीं, लीनत्वाद इसलिए वासना मात्र हेतु से कर्म इंद्रिय आश्रय एक नंबर में व्यापार, हाँ व्यापार के साथ कर्म इंद्रिया ने आश्रय से व्यापार का आश्रय कर्म इंद्रिय में वासना मात्र हेतु, अर्थात इंद्रिय का जो व्यापार होता है वो वासना मात्र वास्तव नहीं है, क्योंकि सर्व इंद्रिया ने लीनत्वाद न प्रबोधवत व्यापार, इंद्रियों का व्यापार जागृत जैसा नहीं है। चकार ज्ञानेन्द्रिय आश्रय व्यापार समाचार, कर्म इंद्रिय दिया च से ज्ञानेन्द्रिय भी लेना, ज्ञान वही तो कहते हैं ना, इंद्रिय का जो व्यापार है वो वासना में है, इंद्रिय और व्यापार सब वासना में है, इंद्रिय लीन होते हैं। वासना मात्र हेतुश्च स्वप्ने कर्मेन्द्रियाश्रय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाश्रय वासना मात्र हेतु व्यापार, कर्मेन्द्रिय में आश्रय जिसका व्यापार का वो जो व्यापार है वासना मात्र हेतु को, अर्थात इंद्रिय का वास्तव व्यापार नहीं, वासना में व्यापार है। इंद्रिय तो जो दिखता है वासना में, कि जो वास्तव व्यापार के इंद्रिय तो उसमें रहते हैं, सूक्ष्म शरीर रहता है ना, इंद्रिय रहते हैं, इंद्रिय का व्यापार नहीं होता है। और जो इंद्रिय दिखते हैं स्वप्न में वो वासना में अलग है, वस्तु तो व्यापार नहीं हो इंद्रिय, वो वासना अलग है। एक वासना में कल्पित इंद्रिय स्थान गोलक दिखते हैं, इंद्रिय दिखते हैं वो प्रातिभाषिक हुआ, और जो व्यावहारिक इंद्रिय वो कहाँ रहेंगे, नहीं स्वप्न काल में सूक्ष्म शरीर रहता है, इंद्रिय विरहित है, केवल व्यापार नहीं होता है। हाँ इंद्रिय होने पर भी वो व्यापार जो होता है वास्तव तो इंद्रिय का व्यापार नहीं है, वो व्यापार वासना में व्यापार मतलब प्रातिभाषी व्यापार है। इंद्रिय व्यापार रहित होता है तो स्वप्न होता है, इंद्र का व्यापार होता है जागृत हो जाएगा, इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरण, इंद्र का व्यापार नहीं होता तो स्वप्न होता है, तो उस समय जो व्यापार दिखता है वो वासना में तो इंद्रिय में व्यापार दिखता है किंतु वासना से मतलब प्रातिभाषिक व्यापार, व्यापार के व्यापार नहीं, वो कोई पदार्थ रह इंद्रिय का व्यापार मतलब इंद्रिय के व्यापार जैसे वो व्यापार प्रातिभाषिक है, प्राति नहीं नहीं नहीं नहीं वो तो प्रातिभाषिक इंद्र सब अलग है किंतु व्यापार केंद्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, रहता है तो व्यापार इंद्रिय रहने पर भी जो व्यापार होता है वो तो प्रातिभाषिक है, इसलिए इंद्रिय में आश्रित तो जो व्यापार दिखते हैं वो व्यापार है वासनामय, और जो शरीर इंद्रिय सब जितने स्वप्न प्रपंच दिखता है वासनामय उसमें कोई मतभेद नहीं है, वो तो ठीक है किंतु जागृत का जो व्यावहारिक इंद्रिय उसमें व्यापार होता है नहीं होता है स्वप्न काल में, वो जो व्यापार दिखता है वासना में मतलब प्रातिभाषिक है, वास्तव व्यापार नहीं, यही कहना है जो व्यापार दिखता है इंद्रिया से व्यापार दिखता है वो व्यापार वासना में है मतलब प्रातिभाषिक है, क्योंकि इंद्रिय उस समय व्यापार रहित है, इंद्र के व्यापार नहीं, नहीं होने से जो व्यापार दिखता है वो वासना में व्यापार है। सर्प का आश्रय रज्जु कहेंगे नहीं, सर्प का आश्रय रज्जु कहेंगे और सर्प प्रातिभाषिक कहेंगे, तो रज्जु में वस्तुतः तो सर्प नहीं है और प्रातिभाषिक सर्प रज्जु में दिखता है, आश्रय नहीं है दिखता है। अब जो कहते हैं व्यापार का आश्रय इंद्रिय कि इंद्रिय का व्यापार नहीं, नहीं वो जो व्यापार दिखता है उस समय प्रातिभाषिक इंद्रिय के व्यापार, इंद्रिय भी प्रातिभाषिक व्यापारी भी प्रातिभाषिक, किंतु इंद्रिय का व्यापार प्रातिभाषिक इंद्रिय का व्यापार ऐसा नहीं, नहीं इंद्रिय व्यापार विषय ज्ञान सब प्रातिभाषिक है किंतु प्रातिभाषिक विषय का प्रातिभाषिक ज्ञान प्रातिभाषिक इंद्रिय से होता है ऐसा नहीं, वहाँ ज्ञान भी होना विषय भी इंद्रिय भी गोलक भी सब प्रातिभाषिक, वो आपस में परस्पर संबंध नहीं है। जागृत इंद्रिय रहते हैं, जागृत इंद्रिय में प्रातिभाषिक व्यापार, बागा वासना मात्र हेतुश्च स्वप्ने कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय आश्रय व्यापार, कर्मेन्द्रिय से ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षण लेना, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय में आश्रित जो व्यापार दिखते वासना मात्र हेतु अर्थात इंद्रिय हेतु नहीं है, सर्वेन्द्रियाणाम लीनत्वात् सर्वेन्द्रिय का लीन हो गया मतलब इंद्रिय व्यापार ही तो हो गई, इंद्रिय का लीन का अर्थ ही अर्थ है जा स्वप्न काल इंद्रिय का लय, लय का अर्थ मन व्यापार होते हुए इंद्रिय व्यापार रहता हो, क्योंकि इंद्रिय का जो लय का मन में लय, लय का अर्थ इंद्रिय रहते हुए व्यापार ही तो हो गया व्यापार ऊपर में, लय कहाँ इंद्रिय का कारण मन है ही नहीं, वो तो ब्रह्म सूत्र है ना, लय लय शब्द का अर्थ करना पड़ेगा, नहीं इंद्रिय अज्ञान लय है तो स्वप्न सर सूक्ष्म सर नहीं रहता मानना पड़ेगा, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म सर रहता है नहीं सूक्ष्म सर रहता है, व्यापार नहीं करना चलेगा किंतु रहता है सूक्ष्म सर का आधार से लेना होगा ऐसा नहीं, और व्यापार इंद्र का लय कह देते हैं इंद्र लय हुआ सूक्ष्म सर रहेगा व्यापार ही तो होने का ना लय हो गया लेना हो गया साठ ज्ञानेन्द्रिया से हो गया, अतो न तत्र असंसारी आत्मना स्थिति, असंसारी आत्मना स्थिति कर्ण कर्ण का कर्ण और उपसार कर्ण असंसारी आत्मा में रह आत्मना स्थिति ऐसे न व्यापारो अर्थेन्द्र योग कृत इति शेष अर्थेन्द्र युग कृत व्यापार ओ न जागृत में जैसे विलीनत्वात् सुश्रुतो इति शेष सुश्रुति अवस्था में लीनत्वात् विलीनत्वात् साठ में सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वात् इंद्रिय तो सुश्रुति में लीन हो जाएंगे वैधर्म दृष्टान्त प्रबोधवत् यहाँ स्वप्न का तो सुश्रुति ले लिया कि नहीं क्योंकि वासना में तो सुश्रुति नहीं तो सुश्रुति में लीन होता है सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वात् प्रबोधवत् व्यापार न व्यापारो अर्थेन्द्रियो कृत हो गया विलीनत्वात् सुश्रुतो इति द्रष्टव्यम् सर्वेन्द्रियाणां लीनत्वात् व्यापार न प्रबोधवत् वैधर्म दृष्टान्त प्रबोधवत् प्रबोध में जैसे व्यापार ऐसे नहीं होता है किंतु नहीं इंद्रिय तो लीन होते सब सुश्रुति हैं ठीक है किंतु यहाँ सुश्रुति में लीन हेतु क्यों दिया इंद्रियाणाम लीनत्वात् विलीनत्व सारपी स्वापे न संशयात्मा स्थिति स्वप्न में विचार अच्छा ठीक है ठीक है स्वप्न में असंसारात्मना स्थिति करना सहारोपी स्वापे न असंसारात्मना स्थिति हाँ संसार है कर्ण संहार होने पर भी असंसारात्मना स्थिति न संसार रहेगा क्योंकि स्वप्न में रहता है तो इसमें बेहतर वासना स्वप्न तो वासना में व्यापार और सुश्रुति में पूरा लीन हो गया इसे सुश्रुति में वास्तु तो व्यापार है नहीं स्वप्न तो व्यापार है वासना हेतु को सुश्रुति में स्वयं लीन हो गया तो व्यापार है ही नहीं वासना में भी व्यापार नहीं सुश्रुति में व्यापार हो गया अतो न संसारी आत्मना स्थिति संसारी आत्मना स्थिति असंसारी असंसारी आत्मना स्थिति न स्वप्न में असंसारी आत्मना क्यों स्थिति नहीं क्योंकि वासना में व्यापार है अर्थेन्द्रिय संयुक्त व्यापार और सुश्रुति में बिना होता है तो व्यापार न प्रबोधवत् पूर्वार्धम विवृणति श्लोक के पूर्वार्ध के व्यापार व्याख्यान हाँ स्वप्न सुश्रुति में व्यापार नहीं होता वासना रहने पर भी स्वप्न काल में व्यापार है व्यापार हुआ और यहाँ अभी श्लोक का अर्थ व्याख्यान आगे है रखने ओम।